fucking world, man. This is something insane. V-A-S-I-S-T-A. Wanna call you that? It's my name. Mr. My sister, it's my name. Let me get bring a kickstart. It's my system out of you. You in your old age. Mad like anyone, mad like everyone. You can see me in the dark like a moomin. I'm shouting out to everyone. Keep it moving and tunes keep oozing out of my pores. Can't believe your audience aren't bored. Still keep grilling you like my name's George. But when it drips, that drops on the floor. And I ain't got a bib, so what you dribbling for? On top of rob my pores to prop up your jaw. Man in the middle, not bosh or poor. But a little bit above is what I'm hoping for. Mr. My sister just walked in the door. Told your DJ put your CD on pause. I do everything for a good cause. The cause is getting money, of course. I went, yeah, and I'm changing the locks. I'm police, I'm taking your jobs. You can hate me, but what are you gonna do when they make me your boss? I'm in charge now. Gonna make you dance like General Mao. Watch out, not now. Cause first I'm gonna make you spell my surname out. B-A-S-I-S-T-A. But it's the B-A-S-I-S-T-A. Every day, and then your doctor will say, hey, are you feeling okay? T-A, but it's the skank every day, and then your doctor will say, hey, are you feeling okay? It goes B-A-S-I-S-T-A, but it's the skank every day, and then your doctor will say, hey, are you feeling okay? Cause I prescribe this as medication for my insemination of the nation. Imagination, Mr. Basita, it's an innovation. It's a representation, a demonstration. Difficult concept requires your full concentration. Alphabet, hey. Hey, it's the alphabet. Hey, hey, hey, it's amazing. B, how I'm basing. See all my tracks around creation. Determination, dedication, debating. A, B, C, D, E. I'm dyslexic, so I gotta get edumacation. F stands for foundation. G, that'll be what got my grades in. H, M, P. Why you still hating? R, guess it's emancipation. J, R, I, that sound Jamaican. K, K, say it again. Shoulda, woulda, coulda, can I get an amen? O, levitation. M, meditation. N, navigation. Oh, my days and you need to get your P's. Procrastinating. Q's for qualifications. R, ramifications, many battle stations, S elevating TV nation. I'm teleportating to you. Your anus is a mess. Leave you my vision for validation. W, what waving? X-raying. Why? Citizens, that's illumination. This is why I walk and talk this way. fucker. Kilka nowych miejsc nam doszło do mapy CSM. Teraz na przykład słychać nas w Katarze. Hello Zizou! The Bang, Benga i oczywiście Rosco John, DJ Shadow, Walkie Talkie i The Bug. Wracamy w tej chwili, a za moment Massive Attack i No Say Thing. While the city sleeps.

Chyba wszyscy lubimy ten zapach, jaki jest tu w powietrzu po deszczu, a w Warszawie dzisiaj bardzo mokro. Zapraszam raz ciepło, jeszcze raz ciepło na naszą grupę Ciemna Strona Mocy w Trójce, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i raz jeszcze wysyłam te pozdrowienia do Kataru, bo chyba jakoś nie doleciały. Hello Zizu from Qatar. A to tylko jedno z trzech nowych miejsc na mapie CSM-u. No tak jakoś się dziwnie porobiło przez ostatnie dwa tygodnie. Wracamy do odsłuchiwania, tak, właśnie tego pana. Dawnego nie było po ciemnej stronie mocy. Pussy Fair. carry gas and smoke and also wear a helmet. To find a way out. takie małe zestawienie Pussyfair i Nine Inch Nails. Oni zawsze razem po ciemnej stronie mocy. Słuchajcie, za tydzień, jeżeli mielibyście czas o godzinie 21 i bylibyście w Warszawie, to ja was bardzo ciepło zapraszam 30 lipca o 21 na spektakl multimedialny Plac pomiędzy budynkami Atrium a Jana Pawła, czyli vis-a-vis Hani Mirowskiej dosłownie. Spektakl nagradzany i wyróżniany na festiwalach. Pierwsza nagroda Festiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie w zeszłym roku. Drugie miejsce na 42. Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu w zeszłym roku i wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Pro Contra w Szczecinie. Room and Wodka Online. Będę o tym pisać też na naszej stronie csm.info.pl. Wejście jest bezpłatne. Ja chyba tam na pewno będę, bo naprawdę będzie to wyjątkowa impreza. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegokolwiek w tej chwili na szybko, to bardzo prosty adres internetowy roomwodkaonline.pl. Bardzo prosty. I na teatraliach też jest informacja na temat tego przedsięwzięcia. 30 lipca, godzina 21, vis-a-vis Hani Mirowskiej, a informacje pozostałe będą na stronie csm.info.pl. Liminal, czyli nowy album, pierwszy album, debiutancki album The Acid, na który bardzo długo czekaliśmy, a The Acid dopiero co się tak naprawdę stworzył, bo trzej panowie spotkali się na imprezie. Bardzo nam dobrze znany Australijczyk RYX spotkał w Los Angeles na imprezie Adama Freelanda i Stevena Lepa i stwierdzili, że oni założą sobie zespół. I założyli zespół i nagrali rewelacyjny, naprawdę rewelacyjny albumu, z którego już 3-4 utwory znamy chyba na pamięć, między innymi Tumbling Light, czy Creeper, czy Animal, a dziś do odsłuchu aż 6 z tego nowego albumu. Red, red, red, red, red. Feeling.

like a stone. Let it come, it come. Tell me anymore. Call me what you want. Push me in a boat. Tearing at the walls. From my head through my veins, scarred as sun and outer space. I'm falling, I'm falling. The Acid z nowego albumu, debiutanckiego albumu Liminal. I odsłuch kończymy Creeperem oczywiście. I wanna break you with a Molotov.